Възпитание на ума. Първа лекция от Съборно слово от 1925-1926 година. Държана от учителя на 23 август 1925 година. Чете Иванка Петрова. Първо, добрата молитва. Второ, песента «Бог е любов». Трето, пътят на живота. Четвърто, песента «Духът Божий». Пето, песента «Благословен Господ Бог наш». Шесто, «Отче наш». Лозинка за през деня. Бог е любов, Бог е живот, Бог е светлина. Господи, дарувай ни Твоя дух. Днес за четиво ще имате пета глава от послание до Ефисяните, шеста глава от Евангелието на Йоанна, пета глава от Евангелието на Матея и цялата 20-та беседа. Сега скръб ще имате. Ще се учите да размишлявате. Едно от качествата на ученика е да има дисциплиниран ум. Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният ум мяза на един неопитомен кон. В ума има много разнообразни сили, които трябва да се възпитават, да се турят на работа. Това е една от великите задачи на всеки ученик. Цялата съвременна култура е култура за упражнение, за възпитание на човешкия ум. При той възпитание, ако човек няма знания, никакъв успех не може да се постигне. Тъй както, ако дърводелецът не знае как да владее своето сечиво, невъзможно му е да направи някакво изделие. Той всичко ще усъкати. Така и с човешкия ум. В това отношение всяка дума е само един удар върху човешкия ум. Когато един майстор знае как да удря, всеки удар отива на мястото си. А когато не знае как да удря, той всичко руши. Това не проистича от зла воля, от незнание. Седмо, гимнастическите упражнения, миналогодишните. 23 август 1925 година. Неделя, 5 часа. Съборно слово от 1925-1926 година.